keleten, nekem nem kellemetlen a helyzetem. Kelet Magyarország, Debrecen, szóhoz álltok most ebben a pár percben. Amikor megyek az utcákon, a tereken, az emberek tekintetét kutatom, figyelem, ismernek engem, itt zajlik az életem, mit sem más. Tudod, az élet felfogás, itt senki nem több, nem is kevesebb az ember, itt nem fél inkább, nem hevesebb egy átlag környezet, de valami fáj, itt könnyezek. A barátaim, a családom, a szerelmem, minden ide köt engem, ha máshol járok, akkor is itt bolyong a lelkem. A honvágytól meg remeg a testem, ez iklett a versem, de nem versenyez. A kelet-nyugat sokszor együtt mulat, el nem múlhat, megőrzöm a múltat. Örökké bennem él, míg folyik bennem a vér, a rengeteg tavasz, nyár, ősz, tél. Ja. Szabari DMC, Mr. Master. Seva dia mis masta, z Čech do Maďarska. Rapová kasa, rem, rap, žádná kanasta. Chceš to praska, budem ti rapem už laskat, že vytečeš ráno večer jako na kartáček pasta. No tak zastav a sluch nastav, napřed dnes těchto postav. To s náma oslav se bav, jak malý Jaroslav. Come on, Joe, fucking love, this is underground hip-hop. Never stop, rap je všude, vy svině. V Čechách, Maďarsku, Bosně a Hercegovině. Rap je ve mně, rap jde ze mě, hlavně ten mě myslí se mnou ani ne. Nejeden song a dvě země. Czech Republic, Hungary, naše role rapu, sektory, až je pole rapu, hektary, až je pití rapu, nektary, až je žaní rapu, vejvary. Chás, party, bary, rapy, byčny, tvary. Miluju party, když je to party soukroma. A to živu ten ku mně v playlistu byl víc než doma. CDU je zastarvaný, nejsem svině, ale koma. Ten, kdo chtěl stáhnula tento mák. Nenahrál jsem to, jak jsem kýchal nebo píchal, nebo vodu ve vaně špíchal. Nahrál jsem i bob, neděláme pop, jsem pro kopy, když jsem ve skutečnosti Michal a tenhle song je top. Mr. Master, Seva DDMC, s novou věcí, Maďarsko a Čechy. Žádný BG's, ani wannabe's, jinej tátu MC, zapněte PC's a napněte slechy. A napněte slechy. Ez a közép-kelet-európa, forintod majd váltatod euróba. De nem mi vagyunk korikúba, amikor tőlem vetted az öreg állót. Én kerültem középpontba, fókuszba, pár hónap múlva a naplóba. Veszélyt cikk nekem, kemény cikk. Ja, a fél évig szülöcsöltem a zombin, a bambin. Két hetente a csekket meg készpénzbe tehettem le, mert a tehetetlen Ferenc így rendelte. Tudod, egy lehúzó rendeletet előteremtettem, megsegít a teremtő, amut államtip temető. A szobám a béke szigete, száz szigetel a nyugalom birtoka. Tudod, én vettem birtokba. Ja, én vettem birtokba. Ja, ja. Seva dia mis masta, z Čech do Maďarska. Rapová kasa, rem, rap, žádná kanasta. Chceš to praska, budem ti rapem už laskat, že vytečeš ráno večer jako na kartáček pasta. No tak zastav a sluch nastav, napřed dnes těchto postav. To s náma oslav se bav, jak malý Jaroslav. Come on, Joe, some fucking love, this is underground hip-hop. Vadia mis masta, z Čech do Maďarska. Rapová kasa, rem, rap, žádná kanasta. Chceš to praska, budem ti rapem už laskat, že vytečeš ráno večer jako na kartáček pasta. No tak zastav a sluch nastav, napřed dnes těchto postav. To s náma oslav se bav, jak malý Jaroslav. Come on, Joe, some fucking love, this is underground hip-hop.